Kentin tozuna hoş geldiniz. Hayırlı olsun, nur topu gibi bir dönüşüm yasamız daha oldu. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun 16 Mayıs günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Ve kaderin tuhaf bir cilvesi, yasanın kabulünden 48 saat geçmeden başta İstanbul, Sayın Başbakan, Belediye Başkanı, Şehircilik Bakanı ve efradın deyimiyle dünya kenti İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Edirne, Çanakkale gibi belli başlı kentlerimiz ve diğerleri sel denen afete teslim oluverdi. Biliyorduk bilmesine de ola ki gözden kaçırdık diye biz de yasayı yeniden elimize aldık. Deprem dışında bu ülkeyi tehdit eden sel, heyelan gibi afetlere yasada ne kadar yer verilmiş bir daha arayalım dedik. Aradık, taradık, bulamadık. Varsa yıkım, yoksa yıkım. Evinizin raiç bedeli, kamulaştırma ve bil cümlesi. Anlaşılan sel ve diğer afetlere karşı önlem almak deprem kadar rant getirmiyor. Gazetelerin hemen hepsinde yer alan bir ortak habere göre kentsel dönüşüm gecekonducuları sevindirmiş, yüzleri gülmüş. Neden mi? Yasaya göre gecekondu sahibine konut verilinceye kadar gecekondusu yıktırılmayacakmış. Gerçek elbette farklı. Türkiye'nin imzalamış olduğu tüm uluslararası sözleşme ve antlaşmalara göre alternatif konut sağlanmadan kimsenin evi başına yıkılamaz. Kimse sokakta bırakılamaz. Zorla tahliye ilk görüşte insan hakkı ihlalidir. Yıkım ancak başka çarenin olmadığı şartlarda, örneğin konutların yerinde iyileştirilemeyeceği şartlarda, o da alternatif barınma imkanları sağlanarak olur. Yeni yasada elbette buna riayetle zorunludur. Bu hak yeni yasayla sunulan bir hak değildir. Türkiye'nin attığı imzalarla insan hakları yükümlülüğüdür. Ancak böyle olacağından şüphelerimiz var. Kentsel dönüşüm projeleriyle mahalle yıkımlarından, hak sahibi olmayanların sokaklarda çaresizliğe terk edilişinden, çadır ve barakalardan tecrübeyle sabit. Türkiye barınma hakkını devamlı ihlal etmekte. Sevinecek gecekonduculara dönersek, yasaya göre gecekondu sakinlerine konut verilecekmiş. Buyurun bir sevinç gerekçesi daha. İyi hoş da, yeniden iskan. Kentsel dönüşümün zaten bir uygulaması. Hak sahibi kabul edilenlere yönelik bir uygulama. Hani ne güzel işte kentsel dönüşüm alanlarında gecekondular yıkılıyor, sakinleri de modern mi modern konutlara geçiyor demiyor muyuz? Hatta bir kısım basın çağ atlıyorlar, evleriyle birlikte yaşamları da çağ atlıyor demiyor mu? Gelin isterseniz şu yeniden iskanı, çağ atlamayı ilk elden dinleyelim. Ben Barış Duran. Burası iki telli Ayazma'ydı. Burada 1400 konutluk mahallemiz vardı. %50'si yeşil alandı. Ayrıca içinde top sahamız bile vardı. Hep düşünürdük evlerimiz yıkılır mı diye. Yıktılar oldu. Çünkü bu ülkede bazıları sanki küçük, mütevazi bir evde yaşamayı bile hak etmiyor. Evet, Ağoğlu'nun Yaptım Oldu, My World Europe projesinin nazire Ayazmalıların yaptığı bir aktivist videoyu yayınladık. Videoya Biyanet'ten ulaşabilirsiniz. Sayfaya Ayazma yazın, bir tıklayın, bin ah işitin. Evet, bu ülkede bazıları küçük, mütevazi evlerde yaşamayı hak etmiyor. Hele ki o ev, bir zamanlar kentin çeperindeyken, genişleyen kentin artık rantı yüksek bir bölgesinin içinde kalıyorsa, bir de hemen dibine Olimpiyat Stadı inşa edilmiş ise, metalaşan kentte, bu kentsel düzende mütevazi yaşamlara da, konutlara da yaşam hakkı tanınmıyor. Bugün evet, mahallelerinde yaşam hakkı tanınmayan Ayazmalılardan biriyle birlikteyiz. Konuğumuz Küçükçekmece Ayazma Tepeüstü kentsel dönüşümü sonucunda 2007 senesinde Halkalı Bezirganbahçe TOKİ konutlarına yeniden iskan edilen 7800 kişiden biri. Sevgili Osman Özdemir bizlerle. Osman hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, hemen kısaca Ayazma'yı anlatmanı istiyorum. Ne zaman yerleştiniz? Neden Ayazma? Sizin açınızdan ne gibi olanakları vardı? Öncelikle Açık Radyo dinleyicilere, herkese selamlar, saygılar. Şimdi biz Seyazman'a ben kişisel olarak 1994'te Ocak ayında başladım. Şubat ayında eve girdim. Tabii iki yıkım yaşandım o dönemde. Küçük hasarlı yıkımlar diyelim. Yani biz hem girdiğimizde hep yıkım olacak, yıkım olacak. Yani 1994 ile 2005-2004'ün sonlarına doğru. Tabii 2005-2004'lerde bu bir belli bir binlikler askıya çıkarıldığında hiçbirimizin haberi yok tabii. Şimdi hakikaten Ayazma belki İstanbul'un göbeği ama bir köy tarzı, bir köy tarzı yaşamı. Hem şehir hem köy ikisini bir arada yaşadığımız bir alandı. Ya insanlar ne kadar orada aç da olsa ya bir komşuyla paylaşacak bir mutluluğu, bir parça ekmeği vardı. Yani Ayazma'nın yaşamı yani gerçekten nereden başlayacağım ben de tamam ama ben en fazla o sosyal yaşamın, o komşuluk ilişkileri en fazla şu ana kadar aşağı yukarı 4 sene 5 sene yakındır orada ayrılışı. Hep onu özlüyorum. Evet. Hep en güzel bana güzel geldi. En aşağı bir tane diktiğim ağacın altında rahat oturabilecek, komşunun rahat rahatsız olmayacak bir yaşamdı. Tabii bize çok farklı şeyler söylüyor. Tabii belediye özellikle kentsel dönüşüm ben hiçbir zaman demiyorum. Deme de doğru değildir. Ransal dönüşüm. Çünkü bugün bakıyoruz işte siz halkın malını işte hazine malı herkesin malı demeye bize gelince deniyor. Ama bugün bakıyoruz ben o gün de söyledim. Belediye başkanı karşısına çıktım. Şunu söyledim dedim. Eğer gerçekten bu arsalar bizden alınıp yani tekrar halka dönüştürecekse ben hiçbir şey istemeden çıkabileceğim. Çıkarım dedim. Bu sözü veriyorum. Ama ne yazık ki dedim Türkiye'de rantçılar ve birkaç kişi geçmeyecek faydalanacak. Mesela işte en son Ağoğlu çıkıyor işte Yeni Dünya boş bir arsaydı. Evet. Yani bunu evet. Hakikaten evet. Ben bunu izlerken yani nasıl boş bir arsadı yani o kadar insan yok mu sayılıyor yani. Hani başbakan bir sözü var. Sen düşünmeden şu yoktur. Hani mesela Kürt bazında bir sen düşünmesen Kürt diye bir şey yoktur. Aynı mantıkla geliyor. Onun için Ayazman hakikaten özlüyoruz çok da yani şu da söyleyeyim yani çok belki yazılarında, dergilerinde, gazetelerinde şu çıkıyordu. İşte biz Ayazman'la her şeyi danışarak, konuşarak hallettik. Oysa hepsi yalandır. Evet, hiç fikriniz hiçbir alınmadı. Hiçbir şekilde bizle paylaşılmadı. Paylaştığı zaman ha vardı paylaştığı kişiler. Onların işte yandakları mı diyorlar bilmiyorum artık ne denir onlara ne isim konulu bilmiyorum ama onunla kendi adamları belki paylaşır ama gerçekten ciddi hak sahibi olanlarla paylaşılmadı. Evet, belediye ardı ardına 2004'ten itibaren aslında Ayazma'da anketler yaptı. Bunu biliyoruz. 2004'te işte 2005'te ölçüme gelindiği zaman biz hatta yavaş yavaş komisyonlamaya yani biz dedik hatta bir dernek kuralım, bir komisyon oluşturalım. Bu insanlar biz ilk belediye gittiğimizde hatta insanlar şunu söylüyordu. Ya siz belediye yatıyor, siz niye kışkırtıyorsunuz? Hiçbir şey yok, siz olmayan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz. Ya biz de arkadaşım biz burada er beraber her birinin ülkenin bir parçasına gelmiş burada bir komşu olmuşsa bir köylü olmuşsa biz burada ortak bir sorunumuz var. Bu ortak sorunda buluşmamız gerekir. Yani dini düşüncesi ne olursa olsun ama bu köy bu barınma, kent barınma hakkında buluşmamız gerektir diye düşünüyoruz. Bakın ne yazık ki burada tam o dönemde ya başarılı olamadık ya tam anlatamadık. Şimdi hakikaten sistem çok İslami argümanları kullanarak insana çok rahatlıkla kandırabiliyordu. Ya işte sen bu çamurda kurtarıyorum da Allah'tan ne istiyorsun? Şimdi belediye başkanları bir görüşme ben onu gerçekten çok ilgimi çekti. Ya dedi siz Allah'tan ne istiyorsun? Yıllarca çamurun içerisindesin. Sizi işte daireye koyayım. Ben de dedim ki sayın başkanım güzel de. Şimdi bana söyler misin Bahçeşehir'de İstanbul'da yaşayıp Bahçeşehir'de yaşamak istemeyen bir insanı gösterebilir misin? Ama kaç insan oraya girebilir? Benim ekonomik koşullarından dolayı ben bu çamur içinde. Şimdi sen bana daire vereceğim diyorsun. 15 sene köle yapacaksın. Çalışmayacağım. Çocuklarımı okutmayacağım. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Sana çalışacağım. Ya kullu yalan. Kullu evet, yalan. Yani hep şeyle gidiyordu. Fakat ne yazık ki insanlar bunu anlayamadı. Hala da mesela Bezirgan'a gelirse ciddi anlamda şu anda daha önce evde 5 kişi, 2 kişi çalışıyor dedi ya da 1 kişi çalışıyor bir ekmek buluyor. Şimdi 5'i de çalışıyor gerçekten. Ekmek bulamıyor. Dağırdı değil mi? Dağırdı evet. Yani düzenler bozuldu. Düzenler bozuldu. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Çoğu komşumu kaybettim. Yani kaybettim derken o mahalleden gitti. Başka bir yere satmak zorunda kaldı. Şimdi 2008 senesinde şimdi sana bir şey okuyacağım. Hatırlayacağım ve benim yüreğim böyle dağlanmıştı bunu söylediğin zaman. Hatırlıyor musun? Bir komşudan bahsettin. Ekonomik zorluklardan karısını dövüyordu. Şimdi bak aynen alıntılıyorum. Ben bunu çalışmam için yazmışım. Adam işsiz aç kalsa Ayazman'da birileri yardım ederdi. Yani düzenler bozuldu buraya gelince. Ayazma'da bir ekmek pişirince iki tane de başkasına verirdik. Burada ise parayla alıyoruz. Parayla alınan ekmeği de kolay kolay kimse paylaşmıyor. Burada kıyamet de kopsa iki insanı bir araya getiremezsin artık. Ya bu yani gerçekten bu tespit yerinde ve mesela tandırlar vardı. Evet. O mis evet, kokusu ben kim hangi komşu olursa olsun hangi bağın kardeşim olursa olsa fark o tandırın önünde geçtiğim zaman mutlaka o sıcak ekmekten bir parça alırdım. Ve aylık mı haftalık mı değil mi bir kilo onu, öyle söylerdi kadınlar orada bütün ailenin kalabalık aileler. Yemeği bedava olarak değil mi? Tandırı da sırayla pişirilir, kesinlikle. Çıkar. Kesinlikle. Yani ekmeği o kokusunda doyum olmuyor. Hakikaten mesela orada ilginçtir. Çocukların oynadığı yerde hangi insan pişirse, hangi komşu pişirse en aşağı orada 10 tane ekmek o çocuklara paylaşılırdı. Bilmez miyim? Biz de elimizde o sıcak giderdik. Ekmeğe, o çocuk evet. Gelip baktığı zaman o sıcak ekmeğin tadı lezzeti paylaşım vardı. Şimdi paylaşım olduğu zaman o senin söylediğin sıkıntılar da İster istemez komşular birbirine çare ne kadar bulabilirse artık. Çare olmaya çalışıyor. Ama bugün burada öyle değil. Bir de orada sizin meyve ağaçlarınız. Kesinlikle. Bahçenizde sebze ekiyordunuz. Kümes hayvanı. Yani bu olanaklar da gitti. Kesinlikle. Arttı, yani o var. O meyveli mesela bugün pazarda gidiyorsun. Erin kilosu 4-5 milyon paradır. 4-5 lira bugünkü parası. Ben orada daldan koparıp yiyordum. Eliyle toplayıp yani getiriyordu şimdi, ya. Evet, o zaman mesela, bahçedeyken. Yani, hakikaten yaz mesela hava ısındığı zaman hemen evin içinde oturmazdın. Genelde bahçede otururduk. O güzelliğin, yeşilliğin o şeyin tabii önünde. Tabii bir de şimdi o yeşil alandan daracık alanlara değil mi? 72 metrekare konutlar 11. kat, 8. kat. En çok da çocuklar ve kadınlar galiba mağdur oldu. Ya öyle mi? O var şimdi ben kendi çocuğum o zaman işte 4-5 yaşlarındaydı. Rahat bırakabiliyordum. Akşama kadar da gelmesi için fazla bir korkum yoktu. Yani bir şey olursa benim çocuğum sahip olacak biliyorum. Tabii, hem de aynı tabii, çocuğunda tabii. Bir şey olduğu zaman. Ama şu anda ben sokağa ya da sözde sitedir, güvenlidir. İşte koruma mırmalar var. Ben çocuğum şu anda 4. sınıfa bile gidiyor. Ben pencerede izlemek zorundayım. Çocuğum nereye gidiyor, ne yapılıyor? Evet. Bayağı mesela o zamanki mülakatlarda bu 2008'de bilmiyorum şimdi durum daha iyileşti. Kadınlar hep şöyle tarif ediyordu. Burası hapishane. TOKİ bize zindan verdi, ev vermedi. Çocuklar da aynı psikolojik durumdaydı. Şimdi daha rahatladı mı bilemiyorum. Kaç işte 4 sene sonra da durumunuz 5. sene. Ekonomik olarak ne oldu? Mesela emlak bürolarının camlarının borcuyla satılık ilanlarıyla dolu resmetmiştik hatta fotoğraflamıştık. Bunları görüyorduk. İşte aynı şekilde belediyenin anketlerine göre 2008'de yaptığı anketler 2010'da yayınladı. %43'ü ekonomik koşullardan satmayı düşünüyor diye. Şimdi satıp gidenler olduğunu da biliyoruz. Şimdi şu anda sence ne kadar 1400 küsur aileden yerleştirilen ne kadar kaldı? Vallahi şunu söyleyeyim yani ben her duyduğumda çünkü ciddi anlamda o sosyal çevreyi de zaten bitirdiler. Hakikaten tabii. İki insanı hem korku temelinde hakikaten AKP ceberutu diyelim. Ya öyle bir korku yarattı insanlar iki insan bir araya gelmesi bile hani işte karakol var, polis var, şu korku da var. Kendi yasal olan hakkını bile sahip olamıyor. Yasal, meşhur olan hakkını mesela en son dün değil iki gün önce TOKİ Başkanı falan geldiğini söyledi. Ben de o arada hanımı hastaneye götürüyordum. Bezirgan Bahçe'ye mi Bezirgan'a geldi. Ne yazık ki zamanım olmadı. Ne diyecek, hangi yalan uyduracak ya da ne söyleyecek bilmiyorum ama ben gitmek istedim. Ne yazık ki hastaneye gitmem gerekiyordu. Kapıda arkadaşlar söyledi falan. Gidemedim. Fakat şu anda gerçekten ciddi sıkıntılarımız belki ilk seneye göre biraz işte ağaç maaş o da belediye son zamanlarda dikti. Fakat ilk geldiğinde 2-3 seneye kadar yani Ayazman ondan bir kat daha rahat. Mesela kadınlar çimlere çıkıp oturamıyordu. Onun yasaklar kalktı mı? Hani Ayazma'da alışık yani çaydanlığını alıyor değil mi? Oraya gidiyor hepsi oturuyor. Güzel mekan, kamusal alanın o rahatlıkla kullanımı. İşte çocuklar piknik yapıyor falan. Bunlar biraz esnedi mi bu? Orada çünkü bir şeyler vardı. Her bloğa girişte ben hatırlıyorum böyle bir ardı ardına bir liste. Şunu yapmayın, bunu yapmayın, şöyle yapmayın. Bunlar ismi değil mi? Devam mı? De, yani devam. Şimdi mesela orada siz piknikten bahsettiniz. Yani piknik orada yapma ne yeri var ne şansı var. Ve ayrıca orada... Ama Ayazma'da her gün yapabiliyor. Çok rahat da. Çocuklara ve gençlere yönelik hiçbir şey de yok hala galiba. Yok. Yani internet kafe bile yok diyordu yok, gençler. Yok, halbuki işte Ayazma'da çıkıp top oynardık diyorlardı. Geceleri otururduk, ateş yakardık. Evet. Hepsi bitti. Böyle peki şimdi şeyden bakınca işte... Mesela biliyoruz Sulukule'nin Taşoluk yeniden iskan sürecinde 300 küsur aileden 2-3 tanesi kaldı. İşte Kuzey Ankara girişi projesi var mesela. İşte orada da çok az yerleşen var aynı koşullardan. İşte Samsun'da 200 evler aynı şekilde falan. Şimdi Bezirgan'da da biz yani bu yeniden iskanın yalanını aslında gecekonduculara ev vermek değil, evlerini elinden alıp bir de üstelik boşlandırıp ve ikinci bir göçe yol açtığını gözlemliyoruz sahadaki araştırmacılar. Hı-hı. Böyle diyebilir miyiz Bezirgan için? Kesinlikle bu doğru bir tespittir. Ve insanları daha mağdur etti. Yani hani belediye başkanı dedi ya ben sizi çamurdan şuradan burada kurtaracağım ama daha perişan bir yeri. Şimdi bu sefer kirayı ödemeyecek konumda. Şimdi evi satıyor. Tabii. Bir hassası ya da bir şey oldu. Zaten biriktirdiği borcu o sattığı parayla ancak o borcu toparlayabiliyor. Evin borcu haricinde. O borcu ancak toparlayacak. Çoğu mesela ben duyuyorum. Geldiğinden beri ortak gider ödememiş. Kim 17-18 milyardan bahsediyor. Yani 18-17-18 binden bahsediyor. Tabii bu apartmanların şey, yani, ortak gider tabii. Ortak gider de dedikleri. İcra geliyor tabii. Gerçekten ortak gider de dedikleri ben hiçbir yani geri dönüşümü görmüyorum. İşte kapıcı koymuşlar iki binaya bir kapı. Çok ilginçtir mesela 48 dairelik bir bina. İki tane bina bir kapıcı bakıyor. Yani ne doğru düzgün bir temizlik var ne doğru düzgün bir bakım var. Ama ayda bizim hemen konut birlikte villa tarzında evler var. Ben hala ayda ortak giderle 40 lira olduğunu biliyorum. Siz? Bizim 52 liradır. Çok pahalı. Düşünün. Hı. Yani orada toplam orada evler sayısı en fazla 100'ü geçmiyor. 100'ü geçmiyor. Bizim 2640 tane konutta şu anda 52 lira alınıyor. Ve şimdi... 52 liranın karşılığını ben hiçbir hizmet görmüyorum. Çok ilginçtir. Çok ilginçtir. 2 sene önce yani halka şeffaf olacak ya. İşte şu ayda bu kadar gider getirdik. 32 milyar o zaman parası su parası getirilmiş. Bir tane hurda bir tangır almışlardı. Tangerin kendisi 32 milyar yetmiyor. Yani toplam o tangir iki sefer gidip su doldursa bunu neden bu, su aldı şey aldı? Yani işte sulamak için. Sulama yapmış, şunu yapmış 32 milyar ayda su göstermişler. Yani sizin, en fazla orada gideceği bilemedim. Taş patası 5 milyon. Tabii. Şimdi her ay kredi ödüyorsunuz bankaya. Apartman gideri var. İşte mesela Ayazma'da olmayan işte doğalgaz ödemesi var değil mi? Evet. Ondan başka bir de tabii oradaki olanakların kesilmesiyle alışveriş yapmak yani ekmeği alacağın, sebzeyi alacağın bunlar biniyor. Tabii müthiş bir ekonomik zorluk tabii en başta. Bu ekonomik zorlukları evet biliyoruz. Peki bir de şimdi içten içe kanayan başka bir şey daha var. Orada bir apartman kültürü dayatması da mı var? Yani şöyle anlatayım. Barınma hakkı ulusal üstü hukukta baktığımız zaman bir defa onu biraz açalım. Mesela işgal ve yasa dışı iskanı da ulusal üstü hukuk bir kullanım hakkı olarak tanımlar. Çünkü çok çok temel bir hak barınma hakkı. Ve devletlere der ki hemen bu durumdaki yerleşimlere yasal güvence verin. Yasallaştırın, tapu verin de. Şimdi bu yapılmadı. Artı getirdiler sizin mesela der ki elverişli konut hakkında yine. Ekonomik şartlarla ödenebilir konut sağlayacak devletler. Bu da yapılmadı. İki. İşte iş yerine uzak onu biliyoruz. Ulaşım değil mi? Hala masraflı keşke mı? Keşke ben burada girmek zorundayım. Keşke sabah 7 ile 9 arası orada kapıda dursanız yeterliydi. O minibüslerde gerçekten soğuk veya yazın veya kışın. O insanlar o kapıda şu şekilde askıda biliyorum, bir şekilde gidiyor. Hala çözüm bulunmuş. Ya hala toplu taşıma düzgün hala konmadı. Sadece Kayaşehir'e bir otobüs o da eskide Bayramtepe'ye gidiyordu. İsmi Kayaşehir bir otobüs kondu. Konut bile eskide beri vardı. 2 tane otobüs var hala. 5 senedir ora için ya da o çevre için hala yapılmaz. Mesela yeni yapılan konutlar en azı bittiği zaman oraya bir belediye verilecek. Ama fakat bizim 2640 tane konut hala belediye oraya verilmiş değil. Şimdi tabii bunlar bir de yine barınma hakkı açısından ulusal üstü hukukta çok önemli bir şey. Kültürel yeterlilik diyor. Yani o toplum, diyelim ki avlulu roman toplumu açısından, avlulu evde yaşıyorsa aynı şartlarda kültürel yeterli konut yapacak devlet. Veya işte değil mi sizin Kürt toplumu çok önemli bir şey. Topraktan geldik, ayağımız toprağa basmadan yaşayamayız diyordu insanlar. Evet. Şimdi alıyorsunuz o insanları, götürüyorsunuz bahçe mahçe hiçbir şey yok, evlerin içine tıkıyorsunuz. Artı bir de böyle bir şey diktesi. İşte apartmanda sanki çağdaşlık gibi, işte Aziz Yenay'ın gazetelere çıkan sözleri vardı o zaman, ben çok iyi hatırlıyorum. İşte apartman kültürü öğretiyoruz falan gibi böyle bir şeyi vardı değil mi? Böyle bir dayatma da var orada sanırım. Yani kültürünüzü işte taziye çadırları kuramıyorsunuz değil mi? Açık hava düğünleriniz yok. Yani kültürel pratikleri de yapamıyorsunuz o mekanda değil mi? Çok önemli şimdi bir şey. Şimdi en son ben 2 sene önceydi galiba bu Koç Üniversitesi'ydi. Yani işte ehlileştirelim. Yani gerçekten biz herhalde yabaniydik. Bilmiyorum yani çok. Yani ben o kelimeyi bile duyunca çok rahatsız oldum. Yani bir insan olarak çok rahatsız oldum. Ben de yani o Ayazman'da yaşayan o daha önce apartmanın bence 2 katında daha medeniyetli. Daha insancıydı. Bu belediyenin söylemidir herhalde. İşte, yani bilmiyorum. Yani üniversite gelip yani belediye o proje belediyenin miydi onu miydi? Ben o kelimeyi duyunca hakikaten yani bu yani okumuş bir insan bu kelime kullanması peki, bana çok hakaretvari geldi ve doğru sizin yani söylediğiniz tarzda ciddi anlamda o işte konutta yaşama bir insan özgür yaşıyorsa kendi bahçeli bir evde yaşıyorsa gelip yani 90 metrekare bir de 10. kata giriyorsa çocuğun bile ayağını doğru düzgün yere vuramıyorsa bu ciddi bir sıkıntıdır. Evet, şimdi yani bu var bir de şunu baştan söylemem gerekirdi. Hakikaten kentsel ransal dönüşüm bir kandırmacadır. Yani bundan sonra kapsayacak mahallelerin dinleyeceği şunu çok asas alması lazım. Onların söylediği %90'ı yalandır. Bunu gerçekten kendi birlikteleri sağlamaları kendiyle bir yani kendi kendilerine karar verip ne yapılması gerekir. Ben bu dinleyicilerde bunu istiyorum. Bundan önceki yıkım kapsamında olan mahallelere öneride bulunuyorum. Biz bir örneğiz, kaybettik ama onlar kaybetmeyebilirler. Evet. Birlik olursa çok şey kazanırlar diye düşünüyorum. Ayazma ve Sulukule sanırım diğer mahallelere birer örnek oldu. Şimdi bu tür projeleri mülksüzleştiren, toplumsal kutuplaşmaya neden olan, yerinden eden ve sevgili doçent doktor Tuna Kuyucu'nun deyimiyle antisosyal konut projeleri olarak tanımlıyoruz. Evet. Evet, sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Osman çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Ederim. Uzaklardan getirdik seni. İnşallah sağ olasın. Diğer mahalleler bir eğer verim olacaksa mutluluk oradan yaşarız. Tekrar teşekkür ederim. Tekrar bizi dinleyenlere herkese selam saygılar teşekkürler.